بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول اللي هو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث كي حديث كوي الحديث الأول كتاب 40 نووي كريه حديث أول يبيجي حديث أول بي حديث كي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رسول صلى الله عليه وسلم لك دانه معنى حديث كي برب مثلا يعني كي أمبير دين ناقي نيوي أمبير أجل لغور دينيغي بودم أودوي كسل أحديث كدر ده أحديث وقت حديث رسول صلى الله عليه وسلم كي قدر ده حديث وقت تيمي أنا كرر در باري حديث كي إنما أعمال بالنيات كي حديث تيمي أنا كرر لازم سي حديث كي سوغي حديث من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث عائشة كي غير بإنه يكرر حديث كي تيمي أنا تي عمر رسول كره برر او كرنغ ني ني ام بي اون تارو كاي لا كيري ني حديث ويغوغي ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه حديث كي ويغا دايره اسلام ايي شقو كره دربري حديث كي ني non nar hadis ke weka ziyadar mehim hadis e sokko dergre hadis ke we ulamar hadis ke wege timi akare de izan hadis wege nar hadis kira e sokore mehim nar timi akare e gine ne hamin andro non nar hamin hadis ki jemi amal go or muslim do dirge hadis ki gra kawen non nar kawen embenar ojor rigar nasini erdi ni dinani salani mal ko noy sadar kanni hejju juni umrar juni ayyati amal minna arakatan salani ni gagi gaset kina we tene embegar dinani gi are ki niye yadro nar awal gina gaset tema ting nawina re udre niegi ara kay gina ga embeng tak te kesir imana go ina kener junen ini ni taga nore tin calculate kera dege ina terunor nawine udre go ina izan niegi yog ini embeng ri kira tayra tayib imen niki ni berdabu niyagui ibad embeke no kisaturi ibadatu adatura garkiri na gosenano ne gosenano oge e ardante ginesu ardante gara ujure irre gara gana borosan gosego izan ki ibadat na nene gosenano e aindo e izman dega ginesu borosan gosego izan ki nena na gosenano e aindo e eri yiminu wamena wazin ziyada gna ina so reji mi digi rina so rasa ngu sege ko ina o gusere nu gada we gendo ber nuri gi ki ngi bada o aram bi ali ki gi bada o ku gero o ki ga izma idire ne o ki ga ere go imna te isere ne izan ti ga ki nir gar ke tay ni ki bi da to ge kere kali ti anwa ge ga dai ayya salagiri salajiki farataro salajiki nafellaro wala salajiki salata duhuraro wala usuraro salajiki ber nurigi kiganir gatte kera nigi egai kera bora ziyadar mehemme nurigi na embegara ki da sando denenri ya sala nan lega ya mer nan nan lega ke oi misle er na kan mal gona kan ne or ne ke ni ga embe ya dener ne ki o kadai lakin gasa ni gi no ge te na ar den ki dasan do den ne ke bi mi mi ke bi ri ziarar me ne dasan no me mi ya rabbana subhanahu wa ta'ala ge oge embege nonor oge te ruino inna allah la yanzuru ila suwarikum maranere mi enere jusinire tetinire ki iruna wala ila a'malikum ye nur te debirne ki kiro ye debirne do lakin ki iru mem de kedo odo dai mi te duguno ge tego eere kiro bigmen ashan rabbana subhanahu wa ta'ala tadun eere lakin erege noro embega noro ge o ger eere lakin tuduguno ge iroto ni waya tuduguno ki na tege gas boy tabene na tege den nerge misle o watte go gina ya salane one ga sala ne re menegi balago ga mashul gen himma tonne ga ke dio re sala ga bi ka ajis ka sala ne gen ob do na sala ne re one ga ya sala ne re ye sala ne re ge sala ga bi ga akware sala ne re gen ob do re lakin ber one so re odo gere ke wir wat ke nay naso emera on ke sirige kara katan de sala ge ne ya sala ne re o yor ga yi ro ne sala ne re o ge ne ya sala ne re re ber muskila ber haya go ge duniya ge ber akhira se ber akhira te bilen sala o kare ge khushu ga ke de khof ka ke de taqwa ziyada ga ke de aba do ge ne re Iwa ibi tiga gane ti dua ira ri ye dua ta tar kada malaysia ra dogna salak ni eme salak e we ga ina farga ke di dar kerne ti du ga regerti e ger farga gane soko ga regine soko rakatan ni ke gere soko jamer salak ne ini ri lakin ona ti du go ga regerti e gero salaka farga ke gidi izan hadis ki nani niyagi embega tagne embega ba tene urde bega sokko terugur bari egere embega mehimma ko bodoy ne so innamal a'malu bin niyat kinirigi embega e ne ur sever ne re niye goy ikhlas ka ke de himma ka ke de khushu ka ke de ki gade embega daraja wa zade gine ojuru wa zade gine jendo wa gebleta ya mars mustawa ekkoder ga faile ga ekkoder ko worne ni embege terneri niye go khalal kili niye go gemen go mena yani tonne da niye ge go drage da fega niye berzato de barta wala balki de nayoga gasetti go di uche embege dele e meni gasetti go gidi tonne da ga embege sabab bararu ojoro akiyoga ojo akige menaiga kilar de kana iror ge bilegino ga bi sabab niye ge mushkila idan innamal a'malu bin niyat kene digi mana gogi a'mal gina kigini ni embe te embe ke eregir siri gar embe ke te barir kasane ar kasane gar mar sene gar kasit tedu ki gar sokko embe a'mal sokko aka azkar ga ki quran ga gare gine kelma tayba ga ki dawa ga kirne obdan ki ga embe boyne wadinde salane cigambe perunore irogagione irore kide garo aberne irore kide gari adine cigambe izan embe boy elegna kiro embe boy agna kiro embe boy gase perunore kiro gaso ko embe ne so embe ka sokko nier hakemene gaset ko ite duguno kige u akwai da grene embega akwar ke dene gage gaset tedukin u akwai dam tedu ambegero tedu gaset kero embega nawe konega gebletel nusere konega ojur kidu nusere konega ojuru minna sere abudani te no tege eror te garege quran kare idi wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa umur iroke ketigi rabbana subhanahu wa ta'ala iriri u iro abedi ya beginene tege teruru kare kete ke be ke uroko te ero sando de be bege te kuy teruru kare ke be ke uroko ta te kuy nunne amberna misli yani sadaqa ikanne miskin yerke miskin gi daifi tege motake na tege tene kaja kaja ona kanne miskin gi oyene na sada kanne kiro lakin rabbana teduguno rek den nere da se teduguno ki rek den o jorna gi den o te maskara na kwa ke do tiki maligi kange miskin ki ke gi gi ne e er o jor ke de degna so rabbana subhanahu wa ta'ala yawma qiyamana o jor gi gi daraja daner wasle gi ne ya dile ne ga ya ogi malge kare o deftu ke kiri edorre kare ni edorre gari gaya o malge kare o deftu ke kiri felana felana kure ina so yarawna nasima akini felana kinne gana kirne gana edru yuga kay gana abu don gari gaya o malge kare meskini o deftu ke kire o deftu asal gana kidanne kener huina tabarane gaya izan ka dar garke nirake awu gasati go iro sandu te miskingira la nuridu minkum jazaan wala shukura te gar o ire ka kiri gar kesere ka gar o jor go jure kiri ne o kiga o yorake o edore ka rene ga soma gare ga kega sagat maluk ka kegi ne perka tin ne kegi dar har kegi ne nir har kegi انما الاعمال بالنيات معناه امبغه او برتاك كيرنيغاغي نيغه اقواجاغا يا ربنا جبلغنا وجرك كتير ونيغو اقوايتنو يرور كده غارواغي يا ربنا امبغو دوغا بطلغنا وجرك اوغنا ابداني نيغ وانما لكل امرئ ما نوى يعني كينياني اومياناغي o ni gogi embego berro sirigi karegro ni akwaye na wegina khales iro sando na wegina obado na embewa siriga to ojur irise ogui embege kirnire lakin ni go da ifiga ni go de na wega iro gero gra na wegini ga gini ne to mana ojur rogo ge sabab ni ogi sando kana akyo ona ge jaza koy nigo kigira ojur akiga ere kana akewa sabab nigo kigira ojur go nawri eme rasul alayhi salatu wassalam yani darbe masal ne kirere hadis ko kiga sayge bayini sayani darbe masal ge dai hijran ge dai hijra ge dai hijra ne ge yani dar kufur ke gret ne lere dar islam ke junin ni hajirene hira ke ojor ke rasul alayhi salatu wassalam sahaba wa ge makkare go ibe habashar hajirene uni ne ashan yani izaya kure batal godura ziyada giro muslim ge jor ge ne koyere noere dangar ke be azibe ge ne obedane ne so rasul alayhi salatu wassalam yani muslimo kulee go drake de okira kairo na so habashar hajere no na habasharai habashara kere medina hajere no na medina rai hijra ki tokkinia hijra kana tokkno hijra ki kana aunos kana ka tokkonos hijra alitie anwai kufur dardo nele kufur dar gra jene muslim dardo juniki ki hijrai ojor ke dia rabbana ke dia muslim gi hajirene kufur dardo jugi ki shirewune juno ogne na muslim dar ke genere azan tanne o muslim ini o salane ke kirne simene gi kufur dardo junini ne kulin dari kesu tani ange kegena re ibadah wa daif iman wa daif ogoga yani mujrim sira ye kira hajire nara ke ibadah kai din kai ogoga ibadah sira kidi ki qabdor junini ni ki ga hijra ojor kidi hijra ban nasakina ki gai erna uru irurar kidi garo ke kwanere ibadaro er iro ke dare go kay denine ne kiga hijra nafsa no ke tayib rasul alaihi salatu wasalam do hijra masal kire ki ber nuri makka u do kufur dare ne so o makka re ki go yenere medina muslim dare ne medina sare ger masal kire rasul alaihi salatu wasalam ne ne faman kanat hijratuhu ila allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أوغن را إما أوغي مكة را هجري بمدينة كعبك أوغي أتاو مكة را قوة لغي نيغن را أي مدينة جوغة rasul sahabi ruya in ibaray ka qardige ilim ga yewre din ga no sorege abodo gi gidere be gi gasetto makare go gire medina kettingo ki hijra go sayna so rabbana ujru wa ki ke darajat ko akeri o genara u onire makare go keliro o medina ah ennaga akke o dana o bawo kirinu ga qabdara bawo akke kide o goy dana biye kirinu ga qabdara biye akke o dana tiyara kirinu ga qabdara mala akke o dana embe kirinu ga qabdara embe akke gena ge iri akpai en se bi ser o e gena kidan nare ti bora ne gera kir hijri na ke tigini ni ber hijra kiriona so bertie goy gera ke tiro akega akekana akega ber ojor ke ngwege ngene ki tay eso oga so ko hirina makare medina kagai sokko so medina kagai okuni hira gu neuri ne da sanu neuri uccha u gasa ko medina re makare goy kan begero oni gogi ero sanu ne bi go no sore nakiru dini wo sawre kero ibara go idira kero wo kyagene ngo ke ni wa kwai ne wo joro wa kama do ake o habar wo medine ke mina kwai to so ko ne kidane ge ju e ga te dane e go ngene ke tingo to te go do ake ga ake te go do ake go na o jo wo hegene ye ke jo ne asha ni wo salim no gen fa idan ki dar be masal gine ge mumkin te ke i ga sok ko ker suri ayete ibada ga tigo ojor ke dega tiror ke garega tigi ya na de mer ni digine ni awwal haje ni gino sahihina ni gino abdele nare ni gino akwai senare udure embe ke digine ni ni gino sala gine ojor way kelin ni ki berare ge ni ki berare ge teru ke goy mane ge tamse ke goro o ko ne ma u sala ne gine ni nawaitu salatul maghrib salata rakat abro kina kiye masal salata dhuhr rega salata dhuhr arba rakat imam al hadir abro kina harga gena re ujure sarani oke ke bukiti yo iriri awol haje nigi tedu ngaseti kerere imanigi nigi tamsigi nigi kasaro u tamser kega sagini ne barigini lakin nigi tedu kerere yaga ngaseti mano gaset nigi mano yani tina artu de gas de nigi imanigi tedu a tamser barike sel tay u salane note tay una salane koyna nawina salaga de tedugno gerkere salata dhuhra usra maghriba nawina baynina tedugno cido kabirena ki mana soko kana tamsir kasano lakin tedugno kerger nawigine ni gu tedugrna wigine ki menege lakin ni gi barir kasage ki halakte kere oge sagtu yidi menege ke iwine ki yidiyo wala maza malikir ga ki yo kitab fiqh ga ga maktub to u kuina salaneng barkina har gana igi wala ma ga dar da ki na ko hayo digi umur ka usurere kere o ti kudunu gar kuni kuni hugite ya ginare digi de iwune ga bodo ya amian karaba u kas ginare ya har gane ri menegi digi ti inaro kere ni bererege ni bererege gasik teduki ki bererege kenur azima ziyadar nawena tigi jiddiyar dinega tedu gasik kira kitti azima gona mena daif kina tigi dinir imeni tonna doga gasik kira kitti ting irosando ti air digin irosanne irora timina ege una dini mai ti swidari yoka gasit kira kitti men ni gomina ki ga ayni tagini ri bodo akere ti yene ke sriga mushkila ke don narti ne ka sokko gasit kira kitti te dugura kitti ab don naso hadis ki embeunu nur dibiga sokko ni gira ki ma wata bere daraja go yakiga oyuru go yakiga ziyada akiga gi gasit ki ayye embe menage embe sale menage ashra hasanar kili lakin gaset kino ziyadar migino ikhlas kino ziyada yinini ashra gere yere subumi yani farga ashra lo subumi aruga farga joyero nigir de shiddatal azima go nigi nigo sahi akwa sahayete yi embe na kober do kerne kire o jur subumi artabe o miten ni tabe gaye o rubumi ay tabe gaye o tultumi ay tabe gaye o mi ay tabe gaye o hamsini tabe gaye kete o ashara tabe gaye tadu tokke ashara ay ashara gra iriyo izan o ashara tabe kiru o subumi ay tabe kiru o farga bu dai embe ke sokko seri lakin farga bu ndai ni azimai jiddiye abdo ina so hadis ki hadis azim gi nara maani abur kidi lakin bari ay bigi hatta ke ihtamal ka lo wa insha Allah durus akhar hadis ku ge insha Allah ka hatta bi assalamu alaikum wa rahmatullahi insha Allah subhanahu wa ta'ala taib hadi nu wetta pe akhwana